Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A w serwisie przypominamy postać Kornela Morawieckiego, marszałek senior i działacz antykomunistycznej opozycji. Odszedł wczoraj w wieku 78 lat. Z powodu braku lekarzy nie pracuje oddział chirurgii w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Braki kadrowe też na położnictwie w Zakopanem. Tytuły mistrzów mowy polskiej dla Andrzeja Seweryna, Jacka Cygana, Katarzyny Pakosińskiej i Marty Szewczyk. Solidarność walcząca to takie moje życie wieczne, mówi Kornel Morawiecki w nieopublikowanym dotąd nagraniu. Film zamieścił portal w polityce.pl. Uczestnik strajków studenckich w 68 roku, potem redaktor podziemnego miesięcznika Biuletyn Dolnośląski i delegat na pierwszy krajowy zjazd Solidarności. Po wybuchu stanu wojennego długo się ukrywał. Solidarność walczącą założył w 82 roku. Przyjęła bezkompromisową linię polityczną, za cel stawiając przywrócenie Polsce pełnej niepodległości. Żeby tak poważnie zawalczyć o to, co się chce, o solidarność, to trzeba było postawić warunki szersze. Pokonania komunizmu, niepodległości Polski, rozpadu Związku Sowieckiego, nawet jak to one się wydawały wtedy fantastyczne. No i dzięki tej swojej wizji, determinacji, jednakże pewne rzeczy udało nam się osiągnąć, udało nam się podtrzymywać tą nadzieję, udało nam się w stanie wojennym konspirować poważnie i walczyć o tą wolną Polskę. W 1988 roku, krótko przed obradami Okrągłego Stołu, Kornel Morawiecki podtrzymywał swoje stanowisko w kwestii bezkompromisowego podejścia do władzy PRL. Komuniści tylko dogadują się wtedy, jeżeli mają, no może to przesada trochę, ale mają jakiś nóż na gardle, prawda? To wtedy się skłonni są dogadywać, ustępować, ale wtedy, kiedy poczułem swoją siłę, często przynajmniej te swoje układy łamią. To nie znaczy, że ja odrzucam wartości tych dogadywań. Ja wiem, że przez tych 44 lata coś żeśmy tu osiągnęli. Dla mnie główne wydarzenie polityczne to będzie, jak komuniści zdecydują się na demokrację. W 89. Solidarność Walcząca była przeciwna porozumieniu zawartemu przy Okrągłym Stole. Przez lata opinia Kornela Morawieckiego w tej kwestii nie uległa zmianie i konsekwentnie oceniał on Okrągły Stół jako pomyłkę. Mi się zdaje, że w tym Okrągłym Stole, w tym okresie przynajmniej, tak, można było już może dużo więcej, można było żądać więcej, można było uzyskać więcej. Kornel Morawiecki zmarł wczoraj w wieku 78 lat. Kilka dni temu za działalność na rzecz niepodległości Polski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wiatr ucichł. Po nawałnicach są zniszczenia i jedna ofiara śmiertelna. Do tragicznego wypadku doszło na Podkarpaciu, mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Tuż po godzinie 16 na przejeżdżające auto osobowe spadło drzewo. Do zdarzenia doszło w Nowym Narcie w powiecie niżańskim. Samochodem podróżowały 4 osoby. Niestety kierowcy nie udało się pomóc, zginął na miejscu. 2 osoby ranne zostały zabrane do szpitala, 4. osoba, która podróżowała tym samochodem, nie odniosła żadnych obrażeń. W wyniku wichuru cierpiało w całym kraju 18 osób. Strażacy interweniowali ponad 6,5 tysiąca razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączczak. Najwięcej interwencji odnotowali strażacy w województwie wielkopolskim, którzy wyjeżdżali ponad 1000 razy. Również dużo interwencji odnotowano w województwie łódzkim i mazowieckim. Silna wichura uszkodziła dachy na prawie 400 budynkach, w tym na 250 budynkach mieszkalnych. A wczoraj wieczorem, według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, prądu nie miało ponad 100 tysięcy odbiorców. Oddział chirurgii szpitala w Wodzisławiu Śląskim zawieszony do końca roku. Powodem braki w obsadzie lekarskiej. Oświadczenia mają być zabezpieczone dla pacjentów w innych szpitalach w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku oraz w Raciborzu. Z kolei ci wymagający porady ambulatoryjnej nadal będą mogli z niej skorzystać w izbie przyjęć szpitala. Z kolei szpital powiatowy w Zakopanem od dziś nie przyjmuje pacjentek na oddział ginekologiczno-położniczy. Tu też z powodu problemów kadrowych. Szpitala zobowiązały się rozwiązać problem w ciągu miesiąca. W tym czasie pacjentki będą kierowane do lecznicy w Nowym Targu. Władze zakopiańskiego szpitala podpisały już stosowne porozumienie z oddaloną o 20 km lecznicą w Nowym Targu. Zakopane zapewnia transport pacjentek na tamtejszą ginekologię. Od kilku tygodni władze zakopiańskiego szpitala miały problem z zapewnieniem obsady na zmianach nocnych i świątecznych. Jedna z lekarek, będąc w ciąży, zrezygnowała z najtrudniejszych dyżurów. Nie brali ich też lekarze emeryci, którzy pomagali na oddziale. Teraz umów nie przedłużyło kilku medyków. Oddział nie może więc funkcjonować bez kadry. Dodam, że obecnie na porodówce w Zakopanem przyjmowanych jest około 700 porodów rocznie. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Mamy nowych mistrzów mowy polskiej. To Jacek Cygan, Katarzyna Pakosińska, Andrzej Seweryn i Marta Szewczyk. Obrona języka ma sens moralny, społeczny i narodowy, mówił po odebraniu wyróżnienia Andrzej Seweryn. To powinno być gdzieś stwierdzone, że oto mamy do czynienia z językiem polskim wzorowym. Też apel o wzbogacenie naszego języka, bo to jest piękny język. Ten język nas tworzy, jak mówił Myśliwski. Musimy dbać o język, ponieważ musimy dbać o siebie. Nagrodę Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej, czyli wyróżnienie dla placówek życia publicznego, mających niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny, przyznano redakcji programu Drugiego Polskiego Radia. To był serwis Trójki. I bardzo serdecznie kłaniamy się kolegom z Dwójki. Coś spadło. Słuchawki tutaj. A, to dobrze. Ale te mam na głowie, więc. To dobrze. Jan ma na głowie, Jan Kałucki i o sporcie. Za nami czwarty dzień rywalizacji na Mistrzostwach Świata w lekkoatletyce. Jedynym finałem z polskim akcentem był konkurs skoków z wyż kobiet. Kamila Liczwinko z wynikiem 1 m i 98 cm zajęła 5. miejsce. O szczegółach z Dauchy Tomasz Gorazdowski. Kamila Liczwinko startowała dobrze, choć nic takiego dobrego wyniku nie zapowiadało. Strącona poprzeczka w pierwszym skoku w konkursie, potem na kolejnej wysokości i kolejnej. Ciężko szło, ale w końcu udało się skoczyć 198 cm, zaledwie centymetr niżej od rekordu życiowego i ten wynik dał 5. miejsce. Konkurs stał na kosmicznym poziomie, nawet 2 metry nie dawały medalu. Poziom konkursu mistrzowski, 2,04, pierwsze i drugie miejsce, czwarte jeszcze 2 metry. Bardzo się cieszę, że mogą uczestniczyć w takim konkursie. Moje 5. miejsce bardzo mnie cieszy, 198, najlepszy wynik w sezonie, skoczony na najważniejszej imprezie w sezonie, więc jestem szczęśliwa, spełniona dzisiaj jako zawodniczka, jestem naprawdę szczęśliwa. Mówiła zadowolona, ba szczęśliwa Kamila Liczwinko, która, dodajmy, wraca do skakania po urodzeniu dziecka. Dałcha Tomasz Gorazdowski. Dodajmy też, że wygrała Rosjanka Maria Łasickiene. Teraz piłka nożna. W meczu kończącym 10. kolejkę PKO Ekstraklasy Zagłębie Lubin wygrało u siebie z ŁKS-em Łódź 3-1. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Damian Bochar, który strzelił 2 gole dla gospodarzy. Bramkę dołożył Sasza Żywiec, a honorowe trafienie dla ŁKS-u zaliczył Piotr Pyrdol. Bramkarz Zagłębia Dominik Chładun tłumaczył, że nie było to łatwe spotkanie. ŁKS jest na dole tabeli i na pewno szukali jakichś punktów, bo przez ostatnie 7 meczów nie zdobyli żadnych punktów. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz, bo nie potrzebowali punktów. W sumie my tak samo potrzebujemy punktów. Byliśmy na to przygotowani, no ale jak widać z kontrataków potrafiliśmy atakować. Po 10 kolejkach na czele Pogoń Szczecin przed Krakowią i Lechią Gdańsk. Grano też na Wyspach Brytyjskich w szlagierze Premier League Manchester United. Po nudnym meczu zremisował z Arsenalem 1-1 i na koniec siatku 59 godzin. Tyle wolnego dostali nasi reprezentanci między Mistrzostwami Europy a Pucharem Świata. Dziś rusza impreza w Japonii. Nasz rozgrywający Marcin Komenda. Taki jest kalendarz rozgrywek i trzeba się do niego dostosować. Na pewno mamy cel, żeby zdobyć kolejne medale w trakcie tego sezonu reprezentacyjnego, co byłoby, myślę, niesamowitą sprawą, bo rzadko która reprezentacja może zdobyć 3 medale w trakcie jednego sezonu reprezentacyjnego, więc na pewno będziemy do tego dążyć i mam nadzieję, że to się uda. Pierwszy krok za godzinę. Polska zagra z Tunezją. Najświeższy wynik w trójkowych wiadomościach sportowych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Naprawdę oni znowu będą grali w siatkówkę? Tak. I teraz hen daleko znowu? Z Francji musieli się przetransportować do Japonii i zaczynamy od nowa. Aż kanapek nie zdążyli nawet zrobić. Ale zakwalifikowali się na igrzyska i to jest... Dobrze. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu na północy o umiarkowanym natężeniu. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura 12 stopni w Koszalinie i Gdańsku, 13 w Suwałkach i Olsztynie, 14 w Bydgoszczy, Toruniu i Białymstoku, 15 w Gorzowie i Zakopanem, 17 w Poznaniu, Łodzi i Jeleniej Górze, 18 w Zielonej Górze i Kielcach, 19 w Rzeszowie, Przemyślu i Wrocławiu, do 20 stopni w Opolu, Katowicach i w Krakowie. Tam na tych Mistrzostwach Europy to tak kilka meczów tak troszkę, nie wiem, czy były potrzebne, a tu zaraz jeszcze znowu na kolejne zawody. Nie tak. Coś tam niedobrze ktoś poukładał. No nie róbmy tak. No nie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No synu. Solidny sprzęt w salonie, świetny sprzęt w kuchni i w łazience, nawet w sypialni. Czyli już zarobiłeś swoje pierwsze 6 zer. Tato, no to wszystko na 0 raty w euro. 0 raty? 0 odsetek, 0 wpłaty własnej, 0 zaświadczeń o zarobkach. Jednak masz głowę do interesów. Kupuj na 0 raty w sklepach euro. RRSO 0%. Decyzja kredytowa do 2 minut według danych dostępnych na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I przypomnę Państwu pytanie od słuchacza. Przed 7 prosił o pomoc w rozwiązaniu zadania. To 5. klasa, zdaje się, z języka polskiego. Rodzaju czasownika nie można określić. A. W czasie teraźniejszym i przyszłym złożonym, zawierającym bezokolicznik. B. W czasie przyszłym złożonym i przyszłym prostym. C. W czasie przeszłym i przyszłym prostym. D. Tylko w czasie teraźniejszym. No, troszkę mieliśmy kłopotów, ale słuchacze oczywiście. Jeśli chodzi o odpowiedź dla tego pana, to była odpowiedź A, razem z tym teraźniejszy i przyszły złożony z bezokolicznikiem. Tak samo napisała pani Beata. Rodzaju czasownika nie da się określić w czasie teraźniejszym. On słucha, ona słucha, trójki. Oraz w czasie przyszłym złożonym z bezokolicznikiem. On będzie słuchać i ona będzie słuchać. To pani Beata. Tam jest odpowiedź A poprawna, bo jeszcze oprócz czasu teraźniejszego są formy czasu przyszłego z czasownikiem i w bezokoliczniku, czyli na przykład będę czekać, będę pracować, będę słuchać i tam się też rodzaju nie da określić. Drogi słuchaczu, zaznaczamy A. Czuwaj. Dzień dobry, witam. Irek z Wrocławia. 1 października, więc raport z obozu domowego studenta. Domowy student zaczyna dzisiaj rok akademicki godzinami rektorskimi, siedzi w domu. Ale należy mu się, bo całe wakacje dziennie pracował, cały lipiec, sierpień i wrzesień pracował, nawet wczoraj jestem w pracy. No i zaczyna dzisiaj. Trzeci rok, a całkiem niedawno był jeszcze domowym maturzystą, prawda? Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład super skuteczna i super oszczędna zmywarka Electrolux w klasie A+++. Teraz za jedyne 1299 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny, Media Expert. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy, poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Prowadzisz? Odłóż telefon. PZU z myślą o bezpieczeństwie. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O, 13 minut po 7 się zrobiło, ale jeszcze jeden głos w nawiązaniu do informacji. Przed chwileczką usłyszałam wiadomości o zamknięciu oddziału ginekologicznego w jednym z szpitali. Chodziło o szpital w Zakopanem. Jako lekarz chciałabym sprostować informację, dlatego że nie jestem lekarzem tego szpitala. Ale podano tendencyjnie wiadomość, że jedna z lekarek zrezygnowała z dyżuru, ponieważ jest w ciąży. Przepisy mówią, że kobieta w ciąży nie może pracować w godzinach nocnych, a na tym polegają m.in. dyżury i nie będzie narażała swojego zdrowia, zdrowia swojego i swojego dziecka, po to, żeby pracować. I chciałabym, żeby mój telefon zamieszczono na antenie. I tak się stało. 2-2 i 7 trójek. See you. Pytanie od Natalii, lat 7. Brawo! Sponsorem audycji jest właściciel marki Cafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Natalia, lat 7, dopytuje, jak powstaje i co to jest kwazar? Kwazar. A to już jest gruby temat. To już jest naprawdę taki temat z grubej rury. Poważny wiek, poważne pytania. No to prawda. Kwazar, ta nazwa po polsku, się wzięła z quasi-stellar object, czyli obiekt gwiazdopodobny. I to bardzo często zresztą w naukach tak bywa, w astronomii także, że są jakieś nazwy, które przykleiły się do obiektów danego typu wtedy, kiedy jak je odkrywano, myśleliśmy, że one są zupełnie czym innym. I teraz one trochę wprowadzają w błąd, ale już się zostawia. Ale bo już. Tak, no bo w XIX wieku, gdzie zaobserwowano pierwsze kwazary, rzeczywiście wydawało się, że to są gwiazdy. Dzisiaj wiemy, że to gwiazdy nie są, że to są bardzo aktywne galaktyki, które w swoim środku mają czarną dziurę, która wciąga tak dużo materii, że ta materia, wpadając do niej, świeci niesamowitym światłem. I to światło jest, to ono ma tak duże natężenie, że rzeczywiście patrząc na nie, na te obiekty, wydaje się tak, jak gdyby to były normalne gwiazdy. Tyle tylko, że to są całe galaktyki oddalone od nas o dużą odległość. I ta odległość jest naprawdę bardzo, bardzo duża, liczona w miliardach lat świetlnych. W zasadzie chyba mógłbym powiedzieć, że kwazary to są takie galaktyki, których dzisiaj już nie ma. Znaczy to, co my dzisiaj obserwujemy, czy przynajmniej nie ma ich takich, jakimi je widzimy. To, dziś prawdziwych kwazarów już nie ma. No nie ma. To, co widzimy, no to jest kwazar sprzed miliardów lat. Szukałem już trochę, dzisiaj takich nie robią. Już dzisiaj nie. Najodleglejszy kwazar, jaki znamy, jest w odległości ponad 13 miliardów lat świetlnych od nas. Biorąc pod uwagę, że cały wszechświat ma wiek tam no niecałe 14 miliardów, 13,8 jakoś tak, to pokazuje, jak stare to są obiekty. Obserwujemy je, one są bardzo od nas oddalone i cieszymy się, że są bardzo oddalone, bo gdyby galaktyka Drogi Mlecznej była kwazarem, czyli gdyby miała w swoim środku tak aktywną czarną dziurę, my mamy czarną dziurę w centrum galaktyki, tak, Sagittarius A z gwiazdką, tak się nazywa w całości, natomiast jej i całe szczęście jest bardzo, bardzo daleko do takiej aktywnego centrum galaktyki jak w kwazarach. Gdyby tam był kwazar, czy gdyby nasza galaktyka była kwazarem, to w zasadzie ilość promieniowania emitowanego ze środka w całości wysterylizowałaby całą galaktykę. Znaczy życie takie jak nasze na węglu, na białkach, na wodzie absolutnie nie mogłoby istnieć nigdzie w galaktyce, bo to jest tak duża porcja promieniowania. To dobrze, że mamy taką fajną czarną dziurę. Nie, co? To zacząłem lepiej myśleć o naszej czarnej dziurze. Tak, nie, ona jest w porządku. Ona daje żyć. Jak się nazywa? Sagittarius A z gwiazdką. Z gwiazdką. Doktor Tomasz Rożek, tak myślałem. Dziękuję bardzo. Do jutra. Sponsorem audycji jest właściciel marki Cafe Punkt na stacjach Lotos. zmęczony był, popękanych stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drogi smalny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi, kiedy skoczy w ogień i na pustyni twoich powiek, kiedy bez siły padnę na. Sami na bój mnie, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Sosnowski, Deszcz, 23 minuty po siódmej. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Nie wiem, czy Łukasz Błąd o tym wspominał, ale dziś jest Światowy Dzień Wegetarianizmu. Nie. Chyba nieprzypadkowo jest połączone z pierwszym dniem studenta. Tak mi się wydaje, ale zostawmy na bok. Jako mięsożercy nie wypada mi nikogo do niczego przekonywać. Mogę natomiast przypomnieć, że warzywa i owoce te z pewnych źródeł są zdrowe i warto je jeść, nawet jeśli wieczorem czyta się książkę, w której owoce i warzywa są bohaterami i się z tymi bohaterami zaprzyjaźniliśmy. Przede wszystkim to oswaja z warzywami, z owocami, to pewnie nie masz takiego dużego problemu, bo owoce są słodkie, a warzywa to taki mają smak, który są amatorzy, a są tacy, którzy nie przepadają za tym. Po spotkaniach autorskich wiem, że dzieciaki lubią warzywa coraz bardziej, co mnie bardzo cieszy, a poza tym jak coś mi się zdarzy ugotować, a ostatnio w Zabrzu kolega Paweł mnie wciągnął w spotkanie autorskie, na którym miałem coś ugotować. Jak się coś pokaże, to mam wrażenie, że może to zasmakować. Mam nadzieję, że tak samo będzie z innymi roślinami. Opowiada Mikołaj Marcela, miłośnik warzyw i owoców w kuchni i w literaturze. Potem jak wymyślił swoje roślinne uniwersum, Wegeros, i napisał pierwszą kryminalną historię o znikających warzywach, teraz akcję przeniósł z Jarzynowa do owocowic i znów dał szeryfowi bestsellerowi zagadkę do rozwiązania. No krótko mówiąc, bestseller powraca. Już od pierwszego tomu autor bawi się rozmaitymi konwencjami, czerpiąc ze współczesnej klasyki, tak by zabawy mieli również dorośli czytający dzieciom. Konwencje kultury popularnej i literatura, i filmy, i seriale, i muzyka, gdzie się to wszystko pojawia, ale to wynika no, z tej mojej sympatii do Disneya, Pixara i do tego, jak oni tworzą historie swoje. Mam taką świadomość, że my i oglądamy filmy z dziećmi, i też czytamy książki, więc myślę, nie ukrywam, bardzo dużo o rodzicach i o dorosłych pisząc. A wiadomo, że my też jako dorośli bardzo lubimy wychwytywać rozmaite smaczki, śmiać się z jakichś, mrugnąć okiem w stylu właśnie Francji Forda Rukoli, czy Papryka Wege, czy Jima Jarmuża, którego uwielbiam. My również, na przykład pojawia się również Brian Palma. No więc może ktoś już domyśla się, o jaki nośny temat ekokulinarny zahacza fabuła tej części bestsellera. Jeśli porwanymi są Wiórka Kokos, Szczepan Rzepak, Benjamin Len, no proszę. Nie podpowiem. Dodam, że jako fan szwedzkich kryminałów w pierwszym rozdziale rozszyfrowałem szkielet powieści, do którego Mikołaj Marcela nawiązał. Nestor zacnego i bogatego rodu, tutaj kokosów, zamieszkującego wyspę, prosi komisarza o odszukanie bratanicy, która zniknęła w dniu dorocznej uroczystości rodzinnej. Brzmi znajomo, prawda? Mimo iż domyślałem się finału, ciekaw byłem konceptu autora i przełożenia schematu na książkę, no bądź co bądź dla młodego czytelnika. Teraz mały spoiler. Lisbeth nie ma, są za to znów dzielne Brukselki, nie ma wampija, ale w owocowicach grasuje straszny przetwór. Przez przypadek na to wpadłem, szukając dobrego określenia dla potwora. Dzięki słownikowi synonimów tak naprawdę. Moi rodzice pamiętali Ceres, czyli no właśnie jakiś taki roślinny zamiennik tłuszczu, popularny jeszcze w czasach PRL-u, ale ja już tego w ogóle nie pamiętam. Wydaje mi się, że to jest o wiele lepsza nazwa niż omasta, którą planowałem na samym początku. Jest więc straszny Ceres. No i chyba już się w głowie rozjaśnia, przynajmniej rodzicom, o czym jest ta książka. Książka w głowie autora od pomysłu przeszła trochę mutacji, no i tu znów posłuża się konwencją. Zawsze zaczynam pisanie od szczegółowego rozpisania konspektu, może nie szczegółowego, ale rozpisania rozdziałów, zdarzeń, które muszą się tam pojawić. No, są hasłowe rzeczy, ale to musi się składać. No, kryminał to jest jednak pewien mechanizm, który trzeba bardzo dobrze przemyśleć, podomykać wszystkie wątki. No matematyka. To ta moja przeszłość, mniej znana finalista kangura matematycznego w podstawówce i szóstkowicz z matematyki. Ja mam do tego jakiś taki dar do przewracania rozmaitych rzeczy w głowie, jeśli chodzi o właśnie ustawienia poszczególnych elementów. Od 4 lat jestem harmonogramistą na Uniwersytecie Śląskim i ustawiam 3 kierunki i jestem tą osobą, która na ostatnim etapie ustawia zajęcia w planie tak, żeby nie było zbyt dużych okienek. No właśnie, studenci, drodzy Usiu, wiecie komu podziękować. Więcej fabuły nie zdradzę. Zdradzę, że będzie kolejna część, bo świat jadalnych roślin jest bogaty i na świeżych warzywach, owocach też się nie kończy i to też z Mikołajem, Marcelą jeszcze niebawem się spotkam, żeby porozmawiać o jego wizji systemu edukacji w Polsce od szkół po studia, bo Mikołaj jako człowiek wielu projektów mocno się zaangażował w to, by nauka w Polsce była przyjemna, efektywna i dostosowana do potrzeb, a drugą część bestsellera polecam. Dziękujemy bardzo. A teraz pan Leonard Cohen. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach. Zapraszamy do reklamy. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Masz coś na ból? A co Cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Witamina A zawarta w oleju z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby, rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna zbliża się, 7:30. Artur Ewertowski. W Parlamencie Europejskim w Brukseli będzie dzisiaj wysłuchanie kandydata Polski na komisarza do spraw rolnictwa. Janusz Wojciechowski zapowiedział, że jest przygotowany na pytania i o rolnictwo, i o praworządność. Wysłuchania kandydatów rozpoczęły się wczoraj i potrwają do przyszłego tygodnia. Wcześniej wobec Polaka dochodzenie prowadziło Unijne Biuro do Spraw Nadużyć Finansowych w związku z nieprawidłowościami przy rozliczeniach podróży. Postępowanie zakończyło się kilka dni temu bez żadnych dyscyplinarnych czy sądowych rekomendacji. Rozbito grupę Tomasza S., pseudonim Bombel. Gang miał się zajmować głównie handlem narkotykami, ale jego członkowie są też podejrzani o porwania, pobicia, wymuszenia i uszkodzenia mienia. Według śledczych grupa Bombla działała w latach 2014-18 w Kamieniu Pomorskim i jego okolicy. W tym czasie przestępcy mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 120 kg marihuany i amfetaminy oraz co najmniej 500 tabletek ekstazy. Tomaszowi S. grozi nawet do 15 lat więzienia. Co robić w sytuacji awarii elektrowni atomowej na Białorusi? Taki scenariusz zakładają ćwiczenia, które zostaną dzisiaj przeprowadzone na Litwie. Litwinów niepokoi elektrownia atomowa w Ostrowcu, bo jest zaledwie w odległości około 50 km od Wilna. Według planów o zagrożeniu mają informować wyjące syreny. Oprócz tego na telefony komórkowe zostaną wysłane komunikaty ostrzegawcze, a informacje przekazywać będą również publiczne radio i telewizja. W kolejnych dniach odpowiednie służby mają symulować badania wody i jedzenia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dzisiaj dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Mimo że stopy są obniżane i za oceanem, i w strefie euro, to w Polsce na razie pozostaną bez zmian, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jest tempo wzrostu gospodarczego całkiem przyzwoite. Jednocześnie inflacja jest trochę podwyższona, ale ona nadal mieści się w granicach celu Narodowego Banku Polskiego, więc Rada w tej sytuacji przyjęła postawę wait and see tak zwaną, czyli obserwuje sytuację. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 1,5%. Od dzisiaj ZUS oficjalnie zaczyna rozpatrywać wnioski o tak zwane 500+ dla niesamodzielnych. O świadczenie można wnioskować, jeżeli jest się pełnoletnim i niezdolnym do samodzielnego życia. Łącznie dochody z tego świadczenia i innych ze środków publicznych nie mogą przekroczyć 1600 zł. Jest jednak wiele wyjątków, mówi wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz. Między innymi dochody z pracy są wyłączone. Chcemy, żeby osoby niepełnosprawne, jeżeli tylko mogą, pracowały. Wyłączone są renty rodzinne, także zasiłek pielęgnacyjny, wyłączamy różnego rodzaju dodatki do tych świadczeń. Przepisy wchodzą w życie dzisiaj, ale przez formularz dostępny już od miesiąca na stronie ZUS-u aplikowało niemal 170 tysięcy Polaków. Uprawnionych może być około 850 tysięcy. Rząd nie rezygnuje z podatku cyfrowego. Mimo że daniny nie ma w projekcie przyszłorocznego budżetu, to prace nad nią cały czas trwają, pisze dziś Puls Biznesu. Digital tax mieliby zapłacić giganci tacy jak Facebook czy Google, którzy teraz płacą podatki tylko w kraju, gdzie są zarejestrowani, a przychody uzyskują też nad Wisłą. Według wieloletniego planu finansowego rządu do budżetu mogłoby wpływać z podatku ponad 200 milionów złotych rocznie. Przed nami kilkadziesiąt bardzo ważnych godzin na rynkach. W kalendarzu ekonomicznym dziś m.in. publikacja danych o inflacji. Najważniejsze wydarzenie tygodnia to czwartkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów we frankach, mówi Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Obecnie za 1 euro płacimy 4,37 zł. Kolejne dni powinny przynieść znaczne turbulencje, jednak na koniec roku za 1 euro powinniśmy płacić już mniej, 4,30 zł. Sprawdzamy, ile kosztują o poranku pozostałe waluty. Dolar 4,01 zł, tyle samo frank szwajcarski 4,01 zł, brytyjski funt 4,93. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Powiemy m.in. o obniżonym picie. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami także opady deszczu, na północy o umiarkowanym natężeniu. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na północy kraju, 15-18 w centrum, na zachodzie i Podhalu to będzie 19 stopni, a na południu nawet 21. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze by pan nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty, patrz Marian, urodziny w Media Expert. Tak, które, Barbara? Czy to ważne? Ha, ważne, że teraz w Media Expert są urodzinowe mega okazje. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, szybki dysk SSD, teraz za jedyne 1599. Dell Intel Core i7, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jacek. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Pozytywum. Słucham? Pozytywum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Pozytywum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Olej rzepakowy marki Vitador 30% taniej, 9,69 za 3 litry. A wszystkie kabanosy marki Picocash 40% taniej. Tak, 40% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł na RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8. 20 piosenek Renaty Przemyk. Autorski wybór i autorski komentarz. Co wybrała na dziś pani Renata? Proszę posłuchać. Piotr Metz. Piosenka Nie mam żalu pochodzi z nagranego w 10-osobowym składzie albumu Hormon, który ozdabia też remiks utworu Zapach, nagranego z zespołem Hedone, autorstwa słoweńskiej grupy Laibach. Kochani, czy my naprawdę mamy wpływ na to, w kim się zakochujemy? Czy kto w nas się zakocha? Stare powiedzenie mówi, i w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Generalnie taka symetria i w ogóle symetria w życiu i w budowie twarzy i w innych aspektach naszego życia jest ponoć bardzo, bardzo korzystna. Gdybyż to było takie łatwe. Żalu nie mam do nikogo, sama sobie krzywdę zrobię. A ja do końca nie wiem, czy ja sobie robię krzywdę odrzucając tę miłość, czy może właśnie ją przyjmując, nie mając pełni do niej przekonania w tej wersji. Niczego nie chcesz poza mną od losu, najgorszy do sposób. Nie możesz bardzo tak się przyzwyczajać do dziwi już na łokiem, to wolę iść z wrogiem. I czuję wstępnie nieziemski lament, więc znikam na amen. Jest nie wiem, wszyscy prawie tracą szansę, chcesz mieć mnie awansem. Z ciebie już nie Renata Przemyk i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. W tej chwili za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. A my powracamy do wczorajszej bardzo smutnej informacji. Jak wiemy, zmarł Kornel Morawiecki. Legenda opozycji, twórca Solidarności Walczącej. W tej kadencji Sejmu marszałek senior. No i o nim mówić będziemy teraz w studiu Marcin Pośpiech, a także gość. Dzień dobry, kłaniam się. Wszystko zgadza się. W studiu Polskiego Radia w Łodzi dr Wojciech Myślecki, opozycjonista, działacz Solidarności Walczącej. Dzień dobry panu, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Kim dla pana był Kornel Morawiecki? Przyjacielem. Także to jakaś jest najważniejsza więź łącząca nas. Oczywiście byliśmy również wspólnie, prowadziliśmy prace opozycyjne. Mam nadzieję, żeśmy trochę się przyłożyli do obecnego, no jednak mimo wszystko dużo lepszej sytuacji niż była wtedy, za czasów PRL-u. Ale żegnam go de facto jako przyjaciela. Oczywiście doceniam jego wkład, ogromny zresztą, bardzo oryginalny, bardzo niepowtarzalny do polskiej polityki, no ale jak powiedziałem, to dla mnie dominantą jest to przyjaźń. Jeden z jego współpracowników wczoraj mówił, że był odważny w czasach, w których nie każdego na odwagę było stać. Cieszył się powszechnym szacunkiem, co widzimy i teraz, kiedy wyrazy współczucia dla jego rodziny płyną właściwie ze wszystkich stron polskiej sceny politycznej, ale po przełomie roku 89 w takim wymiarze społecznym, politycznym, Kornel Morawiecki pozostawał na marginesie biegu spraw w Polsce. Wrócił dopiero niedawno, w 2015 roku, kiedy został posłem, jak mówiliśmy, także marszałkiem, seniorem. Czemu pana zdaniem tak długo pozostawał w cieniu? To by trzeba było dosyć długi wywód. Ta sprawa chyba zaczyna być coraz bardziej wyraźnie widziana, że przemiany w Polsce jednak były wynikiem bardzo głębokiego kompromisu i pewnych przygotowań, w których poprzednia władza dosyć istotny udział brała. I ludzie ze strony opozycji, którzy najczęściej jednak mieli trochę, nazwijmy to, takiego sumienia politycznego, że nie byli zimnymi graczami politycznymi, czuli się nie najlepiej czasami przy okrągłym stole, a poza tym wtedy sytuacja i później była taka, że jakby ujawnianie kulisów okrągłego stołu było bardzo niewygodne na początku z punktu widzenia stabilności politycznej, a później ze względu na pewien komfort funkcjonowania. Cała, jakby powiedziałbym, struktura polityczna Polski jeszcze do dzisiaj jeszcze płacimy, aczkolwiek to się szybko w tej chwili zmienia. No właśnie była oparta, żeby nie ujawnić. Kornel był wyrzutem sumienia, a nikt nie lubi ludzi, którzy są wyrzutem sumienia. Na dodatek był dosyć bezkompromisowy, mimo że był człowiekiem takim bardzo, można powiedzieć, nieagresywny, był przyjazny ludziom, ale jako polityk był w swoich poglądach taki bardzo twardy i uparty. Więc on był w jakimś sensie synonimem nurtu zdecydowanie niepodległościowego i bardzo wyraźnie antykomunistycznego, a przecież dużo działaczy komunistycznych czy postkomunistycznych, jakby tam ich nazwać, z dnia na dzień stało się demokratami. I to dla Kornela, dla którego zasady pewne moralne, które on widział w polityce jako fundament, były bardzo ważne, no to on również z tego punktu widzenia, to jest szalenie był niewygodny polityk. I ponieważ właściwie my na szczęście kończymy ten okres wielkiej transformacji, te pokolenie, które doprowadziło do kompromisu historycznego, zwanego okrągłym stołem, już odchodzi ze sceny politycznej. I Kornel właśnie w tym momencie nagle jakby jego postawa polityczna już nikomu specjalnie z jednej strony nie przeszkadzała, ale druga rzecz, że jakby prawda się jednak zawsze przebija, panie redaktorze, i właściwie to przebicie się prawdy i pojawienie się symboliczne, bardzo mocne, to było bardzo mocny powrót i jego wczorajsza śmierć jest bardzo istotnym symbolem i niewątpliwie pan będzie prowadził na pewno jeszcze niejedną dyskusję, gdzie to, co ja w tej chwili mówię, będzie tak wyraźnie wychodzić. Śmierć Kornela nie zamyka, tylko otwiera właśnie może nawet taki trudny, ale bardzo ważny okres historii Polski, gdzie ten kompromis okrągłostołowy już przestaje oddziaływać. Panie Wojciechu, a czy on miał pretensje do swoich kolegów opozycjonistów, do kolegów Solidarności za okrągły stół? On siebie nie stawiał jako podmiot swoich działań politycznych. Dla niego ważna była Polska, dla niego ważna była Polska, nieobojętnie jaka, niepodległa, solidarna. Miał swoją wizję polityczną w tym, co w tym haśle wolni, solidarni, bardzo... Jaka to jest wizja? Proszę zwrócić uwagę, że wizja Kornela była wizją troszeczkę profetyczną. Ona nie jest łatwa do określenia w kategoriach klasycznej polityki. No nie wiem, czy pan czytał pierwszą jego ulotkę, już jak zakładał Solidarność Walczącą. I pierwsze zdanie, to proszę naprawdę sobie zdać sprawę, jak ono miało duży ciężar. Było runą czerwone i złote trony. A więc w jego programie politycznym była jakby przebudowa świata ku takiemu bardziej sprawiedliwemu, świata solidarnemu, świata nieagresywnemu w stosunku ludzi. On, mimo że był wybitnym Polakiem, to jednak mimo wszystko był w jakimś sensie internacjonałem. On szalenie na przykład cenił sobie wielką kulturę rosyjską, miał przyjaciół takich, którzy byli najcenniejszą częścią Rosji, przywracali jej honor wręcz, jak Natalia Gorbaniewska czy Władimir Bukowski. I to go różniło właśnie. Przecież on jeden z pierwszych. Zresztą zwróćmy uwagę, że jego wejście takie głośne na scenę polityczną to było przeforsowanie tego listu, który nie on pisał do i posłanie do narodu wschodu. Więc ten w programie Solidarności Walczącej było, że się wyzwolimy ze wszystkimi narodami, że nie Polska się wyzwoli. Zgadza się. Chciałem jeszcze o jedną rzecz dopytać. W swoim wystąpieniu w Sejmie w 2015 roku Kornel Morawiecki bardzo mocno podkreślał potrzebę zgody narodowej. No i politycy bardzo często o niej mówią, a bardzo rzadko, zdaje się, im wierzymy. W przypadku Kornela Morawieckiego zdaje się, że jednak było inaczej, bo to wszyscy podkreślają, bez względu z jakich pozycji politycznych to mówią, że był wielkim idealistą. Właśnie, ja uważam, że nie. Mhm. Że po prostu był nierozumiany, bo on prowadził politykę profetyczną, znaczy politykę, która miała taki wielki cel zbudowania bardziej sprawiedliwego świata. I pojęcie zgody było u niego nie kwestią jakby konstrukcji politycznej, tylko wynikało z wymiaru duchowego. I że uważa, że politycy mają absolutnie obowiązki w stosunku do ludzi, do własnej ojczyzny i do innych narodów też, i do innych państw, żeby maksymalnie być solidarnymi, a nie awanturować się o byle co. I on bardzo boleśnie odczuwał, że my budujemy w tej chwili stabilność układu politycznego w oparciu o niezwykle emocjonalny spór, który czasami przybiera naprawdę karykaturalny wręcz ten. Jest on, jak powiedziałem, on nie był do końca rozumiany. Sądzę, że w tej chwili jego śmierć w jakimś sensie otwiera drogę do bardziej zracjonalizowanego i bardziej sprawiedliwego sądu jego polityki, jego osoby. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za te wspomnienia. Doktor Wojciech Myślecki, opozycjonista, działacz Solidarności. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ciężka jego śmierć. Jest bardzo taka, powiedziałbym, bolesna. Mówił Wojciech Myślecki, przyjaciel Kornela Morawieckiego. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Marcin Pośpiech. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 10 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I w studiu już Krystian Hanke. Legendarny angielski perkusista Ginger Baker trafił w zeszłym tygodniu do szpitala, ale jego stan się poprawił. Rodzina już poinformowała, że muzyk przyjmuje wizyty od specjalnych gości. 80-letni Baker razem z Ericiem Claptonem i Jackiem Brucem założył w 1966 roku zespół Cream, a później z tym drugim grał w Blind Faith. Na początku lat 70. zamieszkał w Lagos w Nigerii, gdzie grał m.in. z Felon Hutim oraz zbudował studio nagraniowe Batakota, w którym na przykład Paul McCartney zarejestrował zespołem The Wings album Band on the Run. Tony Allen powiedział o nim, że rozumie afrykański beat bardziej niż ktokolwiek inny z zachodu. I czy to słychać także w muzyce, w partiach perkusji zespołu Cream? A proszę posłuchać. There's no one there, though the pavement's a one-huge crowd. I can drive down the road my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. Cream oczywiście, o poranku w audycji porannej i w muzycznym rozkładzie jazdy. Teraz informacja, która być może brzmi ofertowo. Za 7,5 miliona dolarów można stać się posiadaczem rezydencji w Seattle, w której mieszkali Kurt Cobain i Courtney Love. Pochodzący z 1902 roku dom zlokalizowany jest w dzielnicy Denny Blaine. Na ponad 750 metrach kwadratowych zmieściły się 4 pokoje i tyle samo łazienek. Widok rozpościera się na należący do domu ogród i jezioro Washington. Woda miejska, podłączenie do kanalizacji, ogrzewanie olejowe. Wszystko jest i wszystko działa. Do tego zmywarka, kuchenka z piekarnikiem, lodówka i mikrofalówka. Na miesięczne utrzymanie trzeba przygotować około 40 tysięcy dolarów. Jeszcze raz. Na miesięczne utrzymanie trzeba przygotować około 40 tysięcy dolarów. Chyba bez wyposażenia piwniczki na wino, która także tutaj jest. Cobain i Love wprowadzili się tu w styczniu 1994 roku, ale od 5 kwietnia tego samego roku, czyli zaledwie 3 miesiące później, Kurt Cobain gra już i śpiewa w największej orkiestrze świata. Violent move on in. I'm the one with no soul. One above and one below. My last idea. Mine is forever. My last idea. Touch Courtney Love, bo Kurt Cobain wystąpił wczoraj w muzycznym rozkładzie jazdy. Tak to się wszystko ułożyło. 40-lecie istnienia świętuje też zespół Simple Minds. Z tej okazji już 4 października ukaże się album koncertowy Live in the City of Angels z zapisem występu z ubiegłorocznej trasy po Stanach Zjednoczonych. 1 listopada do sklepów natomiast trafi kompilacja zatytułowana 40 The Best Of, no i tutaj data 1979-2019. Płyta zbierająca stare przeboje i nowy materiał, w tym m.in. opublikowaną właśnie autorską wersję For One Night Only z repertuaru. No ciekawe, czy ktoś pamięta. Jakby tego było mało, w lutym przyszłego roku Simple Minds ruszą w trasę koncertową po Europie. 38 miast w 12 krajach. Od razu powiem, że nie ma Polski na tej liście. Wszystko zacznie się w lutym 28 w Stavanger w Norwegii, dzień później także w Norwegii w Bergen. Potem cały marzec od Oslo po Freiburg. Potem prawie cały kwiecień od Ravensburga, także w Niemczech, po Glasgow 25 kwietnia na zakończenie trasy Simple Minds.